میگن نخیر هیچ اشکالی نداره که اولوالامر مثل حرف رشید رضا و مثل حرف فخر رازی اهل حل و عقد و علما و مثلا فرض کنید عمرا حتی حکام و سلاطین مثلا باشن، میگیم خب این اشکالی کردن. اگر ما بگیم سلاطین و حکام اولوالامرن، خب یک حاکم یزیده، یک حاکم معاویه است، یک حاکم متوکل عباسیه، آیا میشه؟ اشکال کردن گفتن که اگر طبق اون احادیثی که گفته لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق، اینو ما قبلا داریم، قرینه است اگر در جای دقت بفرمایید، اشکال قویه، بعد به جواب اشکال هم توجه بکنیم. اگر قرینه است اطاعت یک مخلوق که معصیت خالق داشته باشه نیست، پس اطاعت اولوالامر رو که اینجا مطلق گفته منتها جای دیگه گفته که گناه نکنن، فسق نداشته باشن، مصرف نباشن، مکذب نباشن، یعنی همین افراد عادی در اون جاهایی که گناه ندارن باید مطیعشون بشی. جوابش اینه، ما وقتی در یک عبارت، جواب خوب دقت بفرمایید، ما وقتی در یک عبارت یه وقت خود عبارت رو نگاه میکنیم، یه وقت قرائنی به او میافزاییم که با افزایش قرینه معلوم بشه. خوب دقت بفرمایید چی عرض میکنم. مثلا در عبارت فارسی کسی بگه شیر میخواهم، هیچ قرینه ای نداریم، این شیر میخواهم باغ وحشی دایر کرده میخواد چند تا شیر بخره بیاره بره تو باغ وحش، الان میخواد یه شیر برنجی برای افطار درست کنه میگه شیر میخوام ندارم، شیر آب منزلش خراب شده میگه شیر میخوام، الان قرینه هیچی نداریم، ما باید چی معنی کنیم؟ نمیدونم، باید یه قرائنی به دست بیاریم منظورش چیه. حالا یه وقت میبینم میگه شیر میخوام، میرم جلو میبینم آستیناش زده بالا، آچارم دستشه، انبردستی هم دستشه، میگه شیر، من دو تا شیشه شیر پاستوریزه ببرم. خب همه میخندن دیگه، با این آچار شیر پاستوریزه نمیخواد، این معلومه شیر آب قرینه است. وقتی در این آیه شریف میفرماید اطیع الرسول و اولی الامر، قرینه ای که در خود آیه نهفته شده، قرائنی که بیرون از آیه میخوایم بیاریم اضافه کنیم. اگر بیرون از آیه بیاریم اضافه کنیم، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، این از بیرون داریم میاریم، ولی خود آیه قرینه داره لفظ واحده اطیع الرسول. اطاعت رسول رو مگه نگفته چون معصوم است، چون من عند الله است طبق بیانات دیگه؟ پس این اولوالامر نمیتواند غیر معصومی باشد به اقتضای اون جاهایی که گناه نمی کند. وقتی قرینه در کنار خودش در خود آیه هست، دیگه قرینه دیگه که لازم نیست بیاریم بهش اضافه کنیم. این از اصل نزدیک دور شدنه، پس این حرف غلطه.